بندے کو اپنی طاعت میں مشغول فرما لیں اور ممنوع چیزوں سے اس کو الگ رکھیں، اور اس طاعت کے ساتھ یہ بات بھی نصیب فرما دیں کہ اپنے ماں سوا سے استغنا ہو، تو اس بندے پر تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری پوری فائز فرما دیں۔ اب کوئی نعمت ایسی نہیں جس کی یہ حرص کرے، ظاہری نعمت تو یہ ہے کہ اس کے جوارے کو اپنے کام میں لگا لیا، اور باطنی نعمت یہ کہ اس کے قلب کو اپنے غیر کی غلامی سے رہا کر کے اپنے میں مشغول کر لیا۔ اس بندے کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تجھ کو بقدر کفایت دینا اور جو تجھ کو سرکش بنا دے اس سے روک دینا، اس کی تجھ پر پوری نعمت ہے۔ فائدہ رزق کی زیادتی اکثر اوقات بندے کو سرکشی اور غفلت کے اندر ڈال دیتی ہے، اور بندہ نعمتوں میں مست ہو کر اپنے مولا کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح ضروریات سے کم ملنا بھی اس کے دل کو مشوش اور پریشان کر کے راہ مولا سے علیحدہ کرتا ہے، اور اس کو مشغولی میں اور اس کی مشغولی میں خلل انداز ہے۔ اور بقدر کفایت ملنا کہ نہ اتنا کم ہو کہ ضروری حاجت بند ہو، نہ اس قدر زیادہ ہو جو سرکش بنا دے، یہ حق تعالی شانہ کی پوری نعمت ہے۔ پس اب اس بندے کو لازم ہے کہ بفراغ قلب اپنے مولا کی یاد میں لگے۔ جب تجھ کو ظاہر میں اپنے حکم کا فرما بردار بنایا اور باطن میں اپنے قہر کا منقاد ٹھہرایا، تو تجھ پر بڑا احسان فرمایا۔ فائدہ بندے کو اللہ تعالی اگر دو نعمتیں عطا فرمائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اول تو یہ کہ ظاہر اس کا اپنے مولا کا فرما بردار ہو، یعنی ظاہر بدن سے طاعت و عبادت میں مشغول رہتا ہو، اور باطن کی حالت اس کی یہ ہو کہ قضاء و قدر کے جو احکام اس پر وارد ہوں، خواہ طبعاً گوارا ہوں یا ناگوار، ان سب سے وہ راضی اور سر جھکانے والا ہو۔ ان دو نعمتوں میں تمام دین و دنیا کی خوبیاں جمع ہو گئیں، اس کے بعد کہیں کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بندہ کا کمال عبودیت ہے، اور اس بندے کو عبودیت ظاہر اور باطن کی میسر ہے۔ یہ تین افادے ہیں۔ پہلے افادے میں فرماتے ہیں کہ جب حق تعالی شانہ نے تم کو تین نعمتیں عطا فرما دی تو بس یوں سمجھو کہ سبھی کچھ دے دیا، کچھ بھی پیچھے نہیں رکھا۔ ایک تو یہ کہ تجھ کو اپنی عبادات میں مشغول کر دیا، دوسرے یہ کہ جن باتوں سے اس مالک نے روکا ہے اس سے رکنے والا بنا دیا، اور تیسرے یہ کہ اپنے غیر کو تیرے دل سے نکال دیا، تجھ کو استغنا عطا فرما دیا۔ یہ تین نعمتیں تجھ کو مل گئیں، بس یوں سمجھو کہ ساری ظاہری اور باطنی نعمتیں مل گئیں. ظاہری نعمت تو اس کے اعضاء کا اللہ کے حکم کا مطیع ہونا ہے، جو مالک نے حکم دے دیا اس کو بجا لاتا ہے، جس چیز سے منع کر دیا اس سے باز ہے، اور باطنی نعمت یہ کہ تیرے قلب کو اپنے غیر میں مشغول نہیں کیا، ماں سوا سے تیرے دل کو خالی کر کے استغنا عطا فرما دیا، غیر اللہ سے استغنا ہو گیا، تجھے اللہ کی ذات عالی کے سوا کسی کی احتیاج باقی نہیں رہی. اور تیرے دل میں یہ بات نہیں رہنے دی کہ فلاں آدمی میری مدد کرے، تو اب اس کے بعد کون سی نعمت باقی رہ گئی جس کا تو خواستگار ہوگا؟ دوسرے افادے میں فرماتے ہیں کہ نعمت، ظاہری اور باطنی نعمت کو پورا کرنے کی ایک اور شکل، وہ یہ کہ تجھ کو بقدر تیری ضرورت کی عطا فرما دیا، کام نہیں اٹکتا، جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالی اس کا انتظام فرما دیتے ہیں. اور دوسری نعمت یہ کہ تجھ کو ایسی نعمتیں عطا نہیں فرمائیں جو تجھ کو اللہ تعالی سے سرکش اور اس کی یاد سے غافل کر دیتی. تو یہ دو دولتیں اگر تجھ کو مل گئیں تو سمجھو تجھ پر پوری نعمت ہو گئی. اگر تجھے بقدرے کفایت نہ ملتا تو تو پریشان ہو جاتا، اور پریشان ہو کر اللہ تعالی سے کبھی تو شکایت کرنے لگتا، کبھی اپنے فکر معاش میں الجھ کر اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہو جاتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کہ بامداد چوں عقد نماز بربندم، شب چوں عقد نماز بربندم، چے خورت بامداد فرزندم. رات تہجد کے وقت میں نے جب نیت باندھی نماز کی تو وسوسے سے یہ آتے رہے کہ صبح کو میرے بچے کیا کھائیں گے، یہ بیچارہ اسی میں غلطان و پیچا ہے. اب نماز کیا پڑھے گا، اللہ کو یاد کیا کرے گا، یکسوئی کیا ہوگی، توجہ کیا ہوگی؟ تو نہایت احسان ہے مالک کا کہ تجھ کو اتنا دے دیا کہ تو پریشان نہ ہو، تشویش میں مبتلا نہ ہو، تیری حوث کو نہیں دیکھا، تیری ضرورت کو دیکھا. حوث تو تیری اتنی ہے کہ تو ساری دنیا کے خزانے بھی مل جائیں تو بھوکے کا بھوکا رہے بھی. تیری نظر کا پیٹ کبھی نہ بھرے، لو کان لبن آدم وادیم من ذهب وادیان من سا وادیان من ذهب لبتغا ثابتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہوں تو یہ تیسری کو تلاش کرے گا. وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں سونے کی بھری ہوئی ہوں تو یہ تیسری کو تلاش کرے گا. وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ ابْنَ آدَمَ إِلَّا التُّرَابَ. اور آدمی کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی بھرتی ہے. تو حوث تو تری کہیں پوری ہونے کی نہیں, اس کی کوئی اتھا نہیں, کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالی نے تیری حوث کو نہیں دیکھا, تیری ضرورت کو دیکھا. تیرے لیے کچھ کھانے کا سامان چاہیے, کچھ پہننے کے لیے چیتڑے چاہیے, کچھ رہنے کے لیے جھونپڑا چاہیے, اور جو ضروریات زندگی ہیں. اپنی رحمت سے اللہ تعالی نے تجھے عطا فرما دی, اور یہ پوری نعمت ہے. حدیث میں فرمایا ہے, من اصبح آمنا فی شربه وعنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. جس شخص نے صبح کی, ایک لفظ میں سے رہ گیا, من اصبح معافن فی جسدہ, اس حالت میں صبح کی کہ اللہ کے فضل سے جسم میں عافیت ہے, اللہ کا شکر ہے, تقاضا ہے سن و سال کے باوجود چلتے ہیں پھرتے ہیں, عافیت ہے الحمدللہ. اور اپنے مکان میں نہایت اطمینان سے ہے, کسی قسم کا کوئی خوف اندیشہ نہیں, اللہ کے فضل سے مطمئن ہے. اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے. فَكَأَنَّمَا حُیِّرَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِیرِهَا. بس یوں سمجھو کہ ساری دنیا اپنے پورے ساز و سامان کے پاس ساتھ سمیٹ کر اس کو دے دی گئی. ایک حدیث شریف میں فرمایا, کہ اگر تمہیں اللہ پر اعتماد ہوتا تو تم کو اس طرح روزی دیا کرتا جس طرح کے پرندوں کو روزی دیتا ہے. تغدو سماخن وتروح بطانا. صبح کو جاتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتے ہیں ان کے, شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بس ختم. ان کو اتنی روزی درکار. صبح اللہ تعالی زندہ رکھیں گے تو صبح کی روزی صبح دے دیں گے, اگلے دن کی روزی اگلے دن دے دیں. تو ایک تو یہ کہ حق تعالی شانہ اپنی رحمت سے ضروریات بقدر کفایت عطا فرما دے. اللهم اجعل رزق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں کو اتنی روزی عطا فرما جو ان کے بس پوری ہو جائے. اور فرماتے تھے, اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک. یا اللہ مجھ کو حلال روزی دے کر حرام سے کفایت فرما دے. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاك، اور اپنے ماں سوا سے مجھے غنی کر دی. تو جو نعمتیں تجھے دی ہیں جبکہ تیری ضرورت اللہ کے شکر پوری ہو رہی ہے، ایک ایسا نعمت کا یہ ہے، اور دوسرا ایسا نعمت کا یہ کہ اللہ نے تجھ کو اتنی زیادہ نہیں دی روزی کہ تو سرکش یا غافل ہو جائے. بعض لوگوں کو اللہ تعالی کے انعامات سے بدہضمی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالی کے انعامات کو اللہ تعالی کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، اور بعض کو اللہ تعالی اتنا مشغول کر دیتے ہیں کہ وہ انہی چیزوں کا ہو کے رہ جاتا ہے. ابن جمیل کا قصہ آتا ہے حدیث شریف میں، بیچارہ تنگ دست آدمی تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ بہت تنگ دست ہوں، دعا فرما دیجئے برکت کی. فرمایا ابن جمیل جتنا اللہ نے دیا بہت یہی بہت ہے، زیادہ لے کے کیا کرو گے؟ کہنے لگے نہیں حضور، دعا فرما دیں، دعا فرما دیں. اس نے چند بکریاں لے لی، اللہ نے ان میں ایسی برکت ڈالی کہ بکریوں کا باڑا جو تھا وہ کافی ناکافی ہو گیا. پہلے پانچ وقت کی نماز میں حاضر ہوتا تھا، بڑا بڑا بنایا تو مسجد سے دور ہو گیا. ابھی نماز کبھی مل گئی کبھی نہ ملی، وہ بھی نہ کافی ہو گیا تو اس سے زیادہ دور جگہ لی. اب صرف جمعے کے دن آتا تھا، اور پھر ایسی مشغول ہوئی کہ جمعہ بھی چھوٹ گیا. اتنے میں زکات کا حکم نازل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عامل کو اس کے پاس بھیجا کہ اس سے زکات وصول کر کے لاؤ. عامل اس کے پاس گئے تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا، کہنے لگا مجھے تو یہ ٹیکس ہی معلوم ہوتا ہے، یہ پہلے لوگ بھی جگہ ٹیکس لیا کرتے تھے، اب یہ بھی ٹیکس شروع ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. کہا کہ اچھا تم آگے ہو جاؤ، میں غور کروں گا. وہ واپس آئے تو پھر بھی نہیں دی زکات، نہیں دی. انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی. ادھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّنَّ وَلَنَكُونَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. اور آگے فرمایا فَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ نِفَاقًا إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. اللہ نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں ایسا نفاق پیدا کر دیا جو اللہ سے ملاقات تک باقی رہے گا، جب تک کہ مر کے اللہ کے سامنے نہیں جاتے نفاق نہیں جائے گا. اس کی سزا میں اب لوگوں نے اس کو بتایا کہ بدبخت تیرے بارے میں تو قرآن نازل ہو گیا ہے. دوڑا دوڑا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل مجھے اللہ نے تیری زکات لینے سے منع کر دیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا تو اسے تو میں کون ہوں گا لینے والا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا, انہوں نے فرمایا جب میرے دو بزرگوں نے نہیں لیا تو میں کون کیسے لے لوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا, انہوں نے فرمایا جب میرے تین بزرگوں نے لیا تو میں کیسے لے لوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مردار ہوا. کیا نتیجہ نکلا؟ اس کے بجائے دو وقت کی سوکھی مکھی روٹی اگر کھا لیا کرتا اور اللہ کا شکر بجایا لاتا تو دوسرے صحابہ بھی تو موجود تھے اور اللہ نے ان کو غنی بھی کر دیا تھا. تو کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اگر مال دے کر اس میں مشغول کر دیتے ہیں تو سمجھ لو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا قہر ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے بقدرے کفایت عطا فرما دیا اور فضولیات عطا نہیں فرمائی, ساری چیزیں نہیں عطا فرمائی, تو شیخ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر نعمت پوری کر دی, اس کے بعد کوئی نعمت باقی نہیں دے. اور تیسرے افادے میں اتمام نعمت کی تیسری شکل بیان فرمائی, آدمی کا ایک ظاہر ہے ایک باطن. فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تیرے ظاہر کو اپنے احکام کا پابند فرما دیں اور تیرے باطن کو اپنی قضاء و قدر کا منقاد اور مطیع بنا دیں تو اللہ نے تجھ پر پوری نعمت پوری کر دی. ظاہر کا انعام یہ کہ تجھ کو اپنی طاعت کی توفیق عطا فرما دی, اپنی طاعت میں مشغول فرما دی, اپنا پاک نام لینے کی تجھ کو توفیق عطا فرما دی, اپنی ذات عالی کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی, اور نیت بنوا کر کے اپنی ذات عالی کے سامنے تجھے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دی. وہ اگر چاہتا تو کسی بت کے سامنے تجھے بھیج دیتا, وہ چاہتا مسجد کے بجائے کسی شراب خانے میں تجھے بھیج دیتا, تجھے پاکیزہ زندگی کے بجائے فوش اور لعب و لعاب کی زندگی میں مشغول کر دیتا. اس سے بڑھ کر کیا انعام الہی ہے کہ اس کریم آقا نے تجھ کو اپنی طاعت میں مشغول کر دیا. یہ ظاہری نعمت ہے. اور باطنی نعمت یہ کہ قضاء و قدر کے جتنے فیصلے اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں, خواہ تجھے گوارا ہوں یا ناگوار ہوں, تیری طبیعت کے موافق ہوں یا ناموافق ہوں, تو ان پر راضی ہے, جس کو رضا بالقضا کہتے ہیں, جو مالک کی مرضی راضی ہوں. زندہ کوئی نہیں آ پائے تو, اور ورب کشی بلائے تو, جان شدہ مبتلائے تو, ہتھی کو نہیں فدائے تو. زندہ رکھیں آپ کی عطا ہے, مال ڈالیں آپ کی قضا ہے, اور دل آپ کی محبت میں گرفتار ہے, جو کچھ بھی کریں وہ آپ کی عطا ہی عطا ہے, جو معاملہ بھی کریں محبوب کی جانب سے جو معاملہ بھی ہو وہ لذیذ ہوتا ہے. ہستی از پیش دوست، ہستی از پیش دوست، جو کچھ دوست کی جانب سے آئے وہ ہدیہ محبت ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نے اللہ مرقدہ کی ایک فارسی نظم ہے، اس میں فرماتے ہیں مناجاتی ہے گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں مناجات ہے، کہ آپ کی محبت نے مجھے دو عالم سے بیگانہ کر دیا ہے. جہاں فدایت تیز تر کن دشنا آئے فیستن، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، ذرا اپنی چھری اور تیز کر لیجئے، خوب تیز کر لیجئے. جتنی چھری تیز چلائیں گے اتنی مجھے لذت آئے گی. تو اللہ تعالی نے اگر رضا بالقضاء نصیب فرما دی کہ قضاء قدر کے جو فیصلے بھی مالک کی جانب سے آتے ہیں اس پر دل و جان سے راضی ہے، الحمدللہ، روئے روئے سے الحمدللہ نکلتی ہے، یہ باطن کی دولت ہو گئی. ظاہری اعضاء کو اپنی عبادت میں مشغول کر دینا اور اس کے باطن کو اور دل کو اپنی رضا میں مشغول کر دینا، بس یہ اتمام نعمت ہے. اس کے بعد کون سی نعمت چاہتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. سبحانک اللہ اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد لله.